Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Metropolitika'dasınız. Bu hafta gene Almanya'dan, Mainz şehrinden size sesleniyorum. Geçen hafta Dünya Edebiyatı'nı konuşmuştuk. Burada 4 Temmuz, 28 Temmuz 2022 tarihleri arasında Harvard Üniversitesi'nin aslında önce olduğu ve bu sene Mainz'da Johannes Gutenberg Üniversitesi'nde gerçekleşen, Gutenberg Üniversitesi işbirliğinde gerçekleşen Dünya Edebiyatı Enstitüsü'nü konuşmuştuk geçen hafta. Bu enstitüsü aslında yazı programı diyebileceğimiz, geçen hafta da bahsetmiştik. Uzun soluklu hem her gün seminerlerin olduğu dünya edebiyatı, karşılaştırma edebiyat, çeviri üzerine her gün bayağı uzun soluklu seminerlerimizin olduğu, kolokyumun olduğu, herkesin kendi işlerini, projelerini, başka insanlarla, akademisyenlerle, çevirmenlerle, yazarlar ve edebiyatçılarla paylaştığı çok güzel bir platform, kolokyumumuz var. Onun dışında gene çok ünlü yazarların, akademisyenlerin verdiği konuşmalar var, atölyelerimiz var. Dolu dolu bir aylık bir yaz programındayım. Sizlere bu iki programı yapma amacım aslında biraz hem The Institute for World Literature'ı tanıtmaktı. Dünya edebiyatını bugün değişik bağlamlarda, değişik şekillerde özellikle Avrupa ve Amerika Akademisi'nde nasıl tartıştığımızı dan böyle biraz kesitler sunmaktı. Ve aslında seminerlerin içeriklerinden, kolokyumun içeriklerinden, davet edilen konuşmacıların, akademisyenlerin, yazarların tam da bugün aslında edebiyata belki de en çok ihtiyaç olduğumuz günlerde neleri konuşuyoruz, nelerden besleniyoruz? Özellikle geçen hafta daha çok göçmenlik, mültecilik deneyimlerini ve bu deneyimlerin, bu tecrübelerin edebiyatta, bugün edebiyatında, özellikle 21. yüzyıl edebiyatında nasıl şekillendiği, nasıl temsil edildiği, bu temsillerin olanakları, sınırları nelerdir diye biraz onları açmaya çalışmıştım. Bugün gene bu aslında buradan devam etmek istiyorum biraz. Çünkü seminerlere girdikçe hem ders diyeceğim artık, derslere girdikçe ve ders de verdikçe burada dünyanın çok çeşitli ülkelerinden gelen yüksek lisans öğrencileri, doktor öğrencileri, erken dönem araştırmacılar, onlarla karşılaştıkça, onların projelerini, çalıştıkları alanları dinledikçe aslında çoğumuzun, çoğu akademisyenin ve bu konulara kafa yoran araştırmacıların dönemsel, coğrafi, kültürel, dilsel farklılıkları olmasına rağmen, bir takım farklılıkları olmasına rağmen aynı şeyleri dert edildiğimizi görüyoruz. Aynı konulara parmak bastığımızı ve metinlerle bu açıdan hemhal olduğumuzu gözlemledim bu iki hafta içinde. Kimimiz Orta Doğu Edebiyatı'ndan, kimimiz daha farklı kıta Avrupası Edebiyatı'ndan ve kültürlerinden, kimimiz daha spesifik olarak gene farklı şekillerde, tematik anlamlarda değindiği konulardan aslında gerçekten tam da bugün göçmenlik, sürgünlük deneyimlerinin nasıl farklı yerlerden hepimizin ele aldığını, bu deneyimlerin getirdiği travmayı, travma zamanını, şiddet zamanını gene farklı disiplinlerde, farklı alanlarda, dönemsel olarak da farklı, işte tematik olarak da farklı nasıl işlediğimizi biraz gözlemledim. Bugün gene Ben devam eden seminerlerden Profesör Venkat Mani'nin seminerinden Exiles, Migrants and Refugees, Borderlines of World Literatures and Global Histories. Sürgünler, göçmenler, mülteciler, dünya edebiyatının sınırları ya da sınır dünyaları ve küresel tarihler. Adlı seminerinden gene ufak başlıklar paylaşarak ilerlemek istiyorum. Özellikle sürgünlük, yine göçmenlik, mültecilik deneyimlerini şehirlerle, kentlerle birlikte nasıl düşünebiliyoruz? Ve bu kategoriler arasında işte birbirine değen, birbirinden farklılaşan neleri gözlemliyoruz? Bugün biraz yazarlar özelinde gitmek istiyorum. Gerçekten yazarları tekrar tekrar okudukça, hem kurmacaları hem kurgu dışıları okudukça, tam da bugün içinden geçtiğimiz savaş zamanı, pandemi zamanı, işte mülteci zamanının nasıl da daha farklı algılanabileceğinden, aslında önümüze verir dünyaları nasıl da eğip bükebileceğimizden biraz bahsetmek istiyorum. Aslında ilk programda da konuştuk, açmaya çalıştım. Dünya Edebiyatı'nı enstitüsünde konuların nerelere değdiğini biraz açmaya çalışmıştım. Ben spesifik olarak aslında bu semineri seçtim. Çünkü bugünün problemleriyle çok yakından konuştuğunu düşünüyorum. Şunu söylemiştik ilk programda. Özellikle bu yerinden edilme, zorunlu ya da zorunlu yerinden edilme, gönüllü olarak da bir yerden başka bir yere gitmeyi, göçü aslında tek tek olan episodik olaylar olarak değil ama tarih içinde devamlı süre giden bir şey olarak nasıl düşünebiliriz? Süreç olarak bunu nasıl açabiliriz? Den başlamıştık. Özellikle İkinci Dünya Savaşı ile birlikte şekillenen ve İkinci Dünya Savaşı'nın ve aslında en önemlisi de Yahudi soykırımı, Holokost'un patlattığı aslında mülteci ve mültecilik kavramlarının bugün dünyada nasıl okuyoruz, dünya genelinde nasıl okuyoruz, onlara bakmıştık geçen hafta. Mülteciyi bir aslında hem figür olarak, hem bir akış olarak, hem bir dünyada bulunma hali olarak bir mekana, bir toprağa çivilemeden nasıl tekrar düşünebiliriz? Yaratıcı anlamda nasıl düşünebiliriz? Bağlı bulunduğu belki de daha negatif anlamlarından sıyırarak nasıl düşünebiliriz diye konuşmuştuk özellikle. Ve aslında mülteci hikayelerini, mülteci tarihlerini daha kapsayıcı bir şekilde tekrar nasıl edebiyata taşırız ya da edebiyat aslında dünya edebiyatı hem çeviride hem dolaşımda hem de yeni yaratım süreçlerinde aslında tezahür eden dünya edebiyatı, dünyanın içinde şekillenen dünya edebiyatı bu kırılmalarda bize ne söyleyebilir, ne öğretebilir diye bakmıştık. Ben bugün birazcık daha dediğim gibi yazarlara ve yazarlar üzerinden aslında bu göçmenlik, sürgün ve mülteci hikayelerine bakmak istiyorum. İlk okuduğumuz yazarlardan biri tabii kuramsal boyutlarının dışında tabii ki edebiyat metinleriydi. Wing Nguyen adlı Vietnam asıllı Amerika'da yaşayan ve göçmen bir akademisyen, ünlü bir akademisyen. Şu an Waterloo Üniversitesi'nde İngilizce profesörü olarak çalışıyor. Aslında bütün çalışmaları eleştirel mülteci çalışmaları, Asya kültürleri, deki diasporik edebiyatlar ve diasporik çalışmalar. Tabii ki sömürge sonrası çalışmalar bunları ek olarak ve otobiyografi üzerine çok çalışıyor. Onun bir makalesinden yola çıkarak, onun büyük bir çalışmasından ve Amerika'da çok çok ses getiren bir çalışmasından yola çıkarak bugün biraz daha belki kavramsal ilerleyebiliriz diye düşündüm. Geçen haftanın giriş en azından tartışmaları eşliğinde. Nigen bize tam da 21. yüzyılda zorla yerinden edilmeler, savaşlar çağında bize çok güzel bir alan açıyor. Çok güzel bir kavram öneriyor. Bunun adı Refugeetude. Bunu tamamen bir Türkçe'ye çeviremeyeceğim maalesef. Ama refugee, mülteci olma hali. Tut da aslında olma hali. Yani mülteci olma hali, dünyada mülteci olarak var olma halini anlatan bir kavram öneriyor. Ve çok ünlü çalışması When does a refugee stop being a refugee? Yani bir mülteci ne zaman bir mülteci olmayı bırakır, olmayı sonlandırır ya da olmaktan vazgeçer diye belki çevirebiliriz. Bu refugeetude'u aslında biraz daha açmadan belki bu tude kavramından yola çıkarak bir takım ön bilgiler vermek de burada önemli diye düşünüyorum. Refugeetude kelimesindeki aslında tude'a baktığımız zaman diğer başka gene önerilen kavramlarla benzeştiğini görebiliriz. Mesela negritude. Onu birazdan açacağım. Ama tude'u biraz daha belki etimolojik kökenine inersek, tude'un İngilizce'de bir topluluk, birçok kimsenin veya nesnenin bir araya gelmesiyle oluşan kalabalık, küme, kitle anlamına geldiğini görüyoruz. Yani aslında Nigen'in bize önerdiği ve birazdan açmaya çalışacağım refugeetude kelimesi aslında mültecilerin bir araya gelmesiyle oluşan bir kalabalık, kitle ve onları aslında anlatan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu edilgen bir kavram olarak karşımıza çıkmıyor kesinlikle. Dünya inşa etme, dünyada var olma, birlikte var olarak bir şeyleri inşa etme anlamına gidiyor. Bunu birazdan söz edeceğim bundan da birazdan. Negritude'e gelirsek, çünkü ikisi de birbirine çok el veren kavramlar. Negritude aslında negri. Gene siyahların yaşamıyla bağdaştırıyoruz bunu. Martinikli şair Aimé Césaire'in negritude aslında siyah bilinç olarak kavramsallaştırdığı bir kültür hareketinin sonucu çıkan negritude. Frankofon edebiyatının en önemli sembolist şairlerinin kurduğu bir aslında bilinç hareketi diyebiliriz. Negritude, siyahlar üzerindeki batının baskıcı söylemine tepki olarak ilk kez kullanılır. Bu akımın ne bir felsefe ne bir metafizik olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu akım bir deneyim ortaklığını işaret eder. Ve özellikle 1930'lu ve 40'lı yıllarda Fransızca konuşan siyahi öğrenci ve Fransa'daki entelektüellerin başlattığı tepkisel ve aslında antikolonyal bir hareket. Buna kimi zaman araştırmacılar Afrika sosyalizm de demişlerdir. Tamamen antikolonyalist, yani sömürge söylemlerine, sömürgeleştirmeye karşı çıkan kolektif bir deneyim halini anlatıyor. Negritude, siyah bilinç. En temelde aslında siyah kimlik deneyimini, siyahilik bilincilerini anlatıyor ve bunun da kolektif tarafına gönderme yapıyor. Bu anlamda da metaforlar, mesela Césaire'in kullandığı metaforlar, çarpıcı imgeler, yapısal biçimci müdahaleler aslında toplumsal sistemi de bir bakıma görünür kılıyor. Sömürge ve sömürge sonrası kültürel çalışmaların da en önemli isimlerinden Paul Gilroy bu negritude kavramını alır ve aslında biraz daha esnetir, biraz daha genişletir. Atlantik Okyanusu'nu ve Atlantik dünyasını düşünerek genişletir. Atlantik Okyanusu'ndaki kölelik tarihine, kölelik ticaretine bakar ve buradan çıkan ilişkisel liye bizi götürür. Çünkü Gilroy için Afrika aslında 1492 ve 1820'lerde Atlantik'i geçenlerin çoğu Afrikalıdır. Tabii ki 92 ve 1492 ve 1820 tarihlerine gerçekten dikkat eder. Ve buradaki aslında Afrika yani siyahi bilinç çok müphemdir Gilroy'a göre. Çünkü ne beyaz kültürü tamamıyla reddeder ama ne de çok etkin biçimde onunla haşır neşir olur. Bu da aslında Atlantik ki bu geçişlerin yani kölelik tarihindeki bu geçişin yerinden edinmenin, okyanus kullanarak bir yerden bir yere göç etmenin Afrika modernizmi çeşitli biçimlerde yarattığını işaret eder Gilroy. Ve buradaki okyanustaki bu alışverişin, bu belki de müpermliğin, yani ne beyaz kültürü tamamıyla kabul edip kendi kültüründen vazgeçen siyahiler, ne de tamamen direnen siyahilerin açtığı gerçekten biraz böyle muğlak diyebileceğimiz bir alan vardır. Ve bu alanı Gilroy siyahi kültürün tamamen çok sesli olarak dile gelmesi olarak algılar. Çünkü o dönemdeki siyahi kültür beyaz kültürden aldıklarını da işin içine katar. Sanatta, şiirde işin içine katar. Müzikte işin içine katar. Ama kendi kültürünü de asimile ettirmeden, yatsımadan da işin içine kattığı için burada çok enteresan bir şekilde siyahi bir mizah, hatta zaman zaman karnavala dönüşen bir mizah türü ve gelenekselleşen ırkçı zihniyete karşı, sömürgeci zihniyete karşı oluşturulan bir siyahi tarih ve siyahi bir politika vardır. Bunu dediğim gibi Negritude'ü Gilroy alır, Atlantik üzerinden çok daha genişleterek okur. Winnigan'de aslında Vietnamlı bir göçmen olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk geldiği zaman çok çeşitli şekillerde ayrımcılığa maruz kalır. Hem ailesi hem kendisi ve özellikle de bir öğrenci olarak Amerika'ya geldiği zaman öğrencilik hallerinde de çok çeşitli şekillerde ırkçılığa, sistematik ırkçılığa, ayrımcılığa maruz kalır ve göçmenlik ve mültecilik üzerine çokça düşünmeye başlar. Ve en nihayetinde de daha sonraki en olgun çalışmalarında Negritude mirasını da sahiplenerek, onu biraz daha genişleterek mültecilik çalışmalarına doğru götürür ve Refugitude adlı muazzam bence kavramını önümüze koyar. İsterseniz burada ben kısa bir ara vereceğim. Bugünkü programımız çok uzun olmayacak. O yüzden dinleyenlerimizi de çok sıkmadan ufak da bir şarkı arasıyla da belki bu Refugitude kavramına geçmeden, dağlanıp dudaklandırmadan bir şarkı arası isterseniz verebiliriz diye düşünüyorum. Encardia grubundan gelsin. Encardia grubu aslında bir sinema filmine de, bir belgesele de ismini veren bir grup. Encardia Dans Eden Taş olarak yıllar önce dokumenterist belgesel film günlerinde izlemiştik. Encardia İtalyan ve Yunan asıllı diyebileceğimiz ve çeşitli kültürlerden beslenen bir grup. Yer değiştirmeyi, göçü, göçmenlik hallerini şarkılarını da çok fazla yediren bir grup. Benim de çok sevdiğim gruplardan. Encardia'dan dinleyelim Santo Paolo. Tekrar merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Encardia'dan dinledik Santo Paolo. Dünya Edebiyatı Enstitüsü'nden sahalardan bildirmeye devam ediyorum. Dünya Edebiyatı Enstitüsü'nde benim için en azından çok ufuk açıcı olan ve çok ilgimi çeken konulardan ufak ufak size bilgiler aktarmaya çalışıyorum. 4 Temmuz ve 28 Temmuz arasında Harvard Üniversitesi işbirliğinde, Harvard Üniversitesi öncülüğünde ama bu sene Johannes Gutenberg Üniversitesi'nde gerçekleşen Dünya Edebiyatı Enstitüsü'nün seminerler dizisinden Profesör Venkat Mani'nin semineri sürgünler, mülteciler, göçmenler ve dünya edebiyatı üzerine olan seminerden kısa kısa size başlıkları aktarıyorum. Nigen'den konuşuyorduk ilk programımızın ilk bölümünde. Nigen'in bizim için önerdiği ve mülteci ve mültecilik meselelerini daha farklı bir perspektifte görmemizi önerdiği refugitude kavramından bahsediyordum. Ve onun belki de biraz destek aldığı, onun öncesinde olan negritude kavramına çok kısaca değindim. Tabii bu kavramları burada böyle hani sanki üstünü hemen geçiyormuşuz gibi oluyor. Bu kavramlar gerçekten hem çok çok önemli, hem çok ufuk açıcı ve tarihsel ve kültürel olarak da gerçekten arka planın çok yoğun olduğu kavramlar ve metinler. Keza kuramcıları da öyle. Dolayısıyla hani bugün burada belki bir giriş niteliğinde bunlardan söz edebiliriz. Belki ilerleyen programlarda farklı vesilelerde bu konuları açmaya çalışabiliriz. Nerelere değdiğini, mesela dünya sinemasının nereye değdiğini, dünya edebiyatına daha farklı nerelere değdiğini, gene kentlerle olan ilişkisini, içinde yaşadığımız dünyayla olan ilişkisini, insanla, hayvanla, belki de bütün yeryüzü olan ilişkilerini katman katman da açabiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla bugünkü gene Metropolitika programımız, sağlardan bildirdiğim Metropolitika programımız biraz... Belki kavramları size tanıtmak, onları biraz fırça darbesi gibi fırlatmak ama sonrasında da ilerleyen programlarda bunlara tekrar dönmek aslında. Nigen'in asıl meselesi mülteciyi ve mültecilik konumunu aslında hukuki ve siyasi tanımlarına sıkıştırılmış olmasındaki rahatsızlıktır. Yani onun asıl derdi bu mülteci kavramının gerçekten sadece hukuki, sadece politik veya siyasi zeminde konuşuyoruz. Ama yaşanmış aslında yaşanılan deneyimlere çok bakışımızı çevirmiyoruz. Tam da bu noktada duyduğu bir rahatsızlıktır. Dolayısıyla daha yeni bir kavram, daha yeni bir bakış açısı geliştirme arzusundadır. Ve bu insanların, mülteci dediğimiz insanların sadece hukuki olarak görünür olmadığını, bazen hukuki olarak bile görünür olmuyorlar. Bunları genişletmek istiyordur aslında. Refugitude kavramı da mülteci öznesini ya da mültecilik öznelliğini geçen hafta da buna birazcık değinmiştim. Dünyanın içinde bir olma hali, dünyayla birlikte var olma hali, dünyayla birlikte bir yaşam kurma hali olarak tanımlıyor. Aslında gene bir akışa doğru açıyor, bir açıklığa doğru açıyor diyebiliriz. Ve belki de mültecinin mültecilik deneyiminin asimile olmalı, olmamalı bütün bu söylemlerinden biraz daha ayırmak istediği için bunu yapıyor da diyebiliriz. Ve aslında bu mültecilik ya da refugitude kavramını düşünürken pek çok disiplinden de yararlanmamız gerektiğini, ırk çalışmaları, eleştirel ırk çalışmalarından, eleştirel etnisite çalışmalarından, indigenous studies dediğimiz yerel kültürlerin, yerel halkların, yerel aslında bütün dillerin korunmasına ve sömürülmemesine bir şekilde zemin hazırlayan büyük bir alandan bahsediyoruz. Bununla destek, gene dirsek temasımız olmasına, feminist ve queer çalışmalardan çokça beslenmesine, dolayısıyla yani bu mülteci ve mültecilik kavramlarında dünyada olma hallerini düşünürken böyle çok her şeyi izole, vakumlaşmış bir şekilde düşünmememiz gerektiğini bize hatırlatır. Bu anlamda da Nigen'in gerçekten jestleri çok çok önemlidir diye düşünüyorum. Refugitude, mültecilik ve aslında birlikte olma hali dedik. Gene belki de dediğimiz gibi bu kavramın şu an Türkçe'de bir karşılığı yok. Ama mülteci, refugee ve tude bir birlikte olma hali, bir kümelenme hali, yığılma hali gibi düşünebilirsek ve onu da dünya içinde konumlarsak belki biraz daha anlamı açılabilir. Toplumsal, politik, tarihsel bütün kuvvetlerin mültecileri, mülteci özneleri bilgi üretmede, bilgiyi paylaşmada, bu yaşam bilgisi tabii ki ve aslında onların öznelliğini kendine teslim etmesinde çok önemli olarak görüyor. Yani Nige'nin yaptığı şey aslında mülteciyi çok salt, soyut bir hukuki kavramdan ziyade onu belli başlı yerlere oturtan ve belli başlı bir bilinci içine oturtan, toplumsal, politik, tarihsel, çevresel hatta bütün edimlerle birlikte düşünen, yaşanmış hikayelerle birlikte düşünen, sözlü tarihle birlikte düşünen bir aslında tekrar tanımlama, tekrar açık olarak, açık uçlu olarak tekrar tanımlama gayesi olarak Refugitude'u anlatabiliriz sanırım. Dolayısıyla Refugitude kavramı mültecilik hallerini, ilişkilendiği başka türlü deneyimleri, başka türlü yerinden yurdunun edinme halleriyle de daima diyalog içindedir. Sabit değildir, daima birbirinden etkilenir bütün bu ilişkilenme biçimleri. Dolayısıyla da aslında mülteciyi, yani mültecilik deneyimini bir kriz olarak da ele almaz Nigen. Mutlaka çözülmesi gereken bir kriz olarak ele almaz. Deneyimsel aslında kuvvet olarak ele alır. Ve bunların yer ve zaman içinde birbirleriyle nasıl ilişki oldukları üzerine gider Refugitude kavramı. Şöyle bir çok çok güzel bir dediğim gibi makalesi var. When does a refugee stop being a refugee? Burada ise şunu yapıyor Nigen. Şunu yapar bize burada refugee kavramıyla Nigen şunu önerir aslında. İlk başta mültecinin esas Birleşmiş Milletler tarafından verilen dediğimiz gibi legal hukuki tanımına geri döner. Irkı, dini, milleti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle de geri dönemeyen ve dönmek istemeyen kişidir. Ve gittiği ülkede de bu endişelerinin haklı görüldüğü kişidir. Ve bu bir legal, bu bir kategoridir diye tekrar önümüze koyar burada Nigen. Ama refugitude dediği zaman şunun da altına çok fazla çizer. Özellikle mülteciyi ve mülteci öznesini bu legal kategoriden, bu kategoriden ya da onun içine sıkışmışlıktan çıkarmayı hedefler ve aslında mültecinin varoluşsal olarak, ontolojik olarak çok daha akışkan ve geçirgen olduğunu ve sadece bu tanıma ait özneleri kapsamadığını da dile getirir. Örneğin resmi söylemlerle ya da hem ulusal hem uluslararası hukukla bu kategoriyi almış öznelerin, mülteci öznelerin olduğu gibi aslında mesela hiç yerinden edinmemiş, fiziki olarak hiç yerinden edinmemiş ama mülteci hikayeleriyle, mülteci hikayelerinin aslında dünya üzerinde dolaşmasıyla, mülteci zamanına çekilmekle, mültecilik hafızasına çekilmekle ve buradaki alışverişle birlikte de insanların bu refugitude denilen bu birlikte olma halini yaşayacaklarından bahseder Nigen. Tabii ki burada bir fark söz konusudur. Gerçekten böyle bir korku yaşamış ve ülkesine geri dönemeyecek şekilde başka bir ülkeye sığınmış kişiyle fiziksel olarak yerinden edinmemiş o insan arasında tabii elbette fark vardır diyor. Ama bunu biraz hikayeleme ve paylaşım açısından önümüze koyduğu zaman ve zaman ve mekan kırılımları üzerine önümüze koyduğu zaman bu birlikte olma hali çeşitli özneleri, çeşitli deneyimleri, çeşitli arka planları kapsadığı için tek bir ses olarak duymayız bunu diyor. Çok ses olarak duyuyoruz aksine diyor. Ve burada bu jesti gerçekten önemli. Çünkü aslında refitütüt dediği kavramın hem poetikasını hem politikasını da önümüze koymuş oluyor. Çünkü bu anlamda mültecinin aslında çoğu zaman algılanan öteki, istenmeyen, hatta zaman zaman da bir abjekt olarak, bir istenmeyen, korkuyla yaklaşılan, tiksintiyle bile yaklaşılan bir özne konumunda konumlandırıldığını dile getiriyor. Eğer böyle bir konumda var oluyorsa mülteci ve aslında o konumu yapan bütün olasılıkların, bütün sınırların, bütün duygusal ve duyumsal diyebileceğimiz bütün açılımların da bu sürece dahil edilmesinden bahsediyor Nigel. Bu anlamda da aslında mültecinin bütün bu açmazlarıyla birlikte başka bir kültüre hem asimile olmasını, kendisinin asimile olmasını arzularken hem de asimile olup tabii ki yurttaşlığa kendisini bir şekilde kıvımlaştırmak istediğinden bahsederken hem de çok daha farklı hikayelerle birlikte nasıl çoğaldığını, kendi kültürünü, kendi tabiatını da nasıl koruduğunu, tıpkı o Negritüt'teki gibi o alışverişte, o akışta gerçekleşen farklılaşma, melezleşme gibi bir durumu yaşandığını ve bu birlikte olma halinin, bu birlikte dünya yaratma halinin de bu legal kategorinin aslında çok daha dışında olduğundan bahsediyor Nigel. Bu açıdan, bu anlamıyla tabii ki bunun izlerini sanatta, edebiyatta görmemiz çok mümkün. Bunların temsillerini görmemiz çok çok mümkün. Dolayısıyla dediğimiz gibi mültecilik halini, birlikte olma halini imleyen refugitude halini aslında düşünme, hissetme, eyleme geçme gibi toplu edimlerle birlikte düşünmenin de yolunu aralıyor. Bugün Nigel'den biraz bahsetmek istedim. Bu kavramın gerçekten çok zihin açıcı olduğunu düşünüyorum. Çok farklı ülkelerde, özellikle Amerika'da bir Vietnam asıllı olarak Amerika'ya gelen, bir mülteci olarak Amerika'ya gelen ve daha sonra farklı topluluklarla temas halinde olan, farklı topluluklarla birlikte dünya inşa eden Nigel'in refugitude kavramında ve burada da tabii ki refugitude'u daima genişleyen bir bilinç aslında, bir mülteci bilinci. Gene daima birlikte hikayeler üretme, birlikte hikayeler paylaşma hali ve aslında bir eleştiri hali, bir eleştiri jesti olarak ele alıyor. Ve tam da buradan açılan eleştiride de bütün geçmişi, şimdiyi ve gelecekteki aslında çok farklı yerlerinden edinme hikayelerinin ağlarını öldürüyor Nigel bize. Bu anlamda refitüdü başta da söylediğimiz gibi sadece legal anlamıyla bir sadece kategori, bir obje hali, objeleşme hali, nesneleşme hali, bir hatta ötekileştirme, marjinalleştirme veya bir tiksinti hali olarak ya da bir öznesi olarak ele almaktan ziyade bir bilinç olarak, kolektif bilinç olarak ele almayı öneriyor. Bu açıdan da dediğimiz gibi kendi jesti gerçekten önemli. Çünkü bize şunu da aslında söylüyor, bize zamanı da tekrar yeniden düşünmemizi öneriyor. Çalışmasının bir yerinde refugee time dediği, mülteci zaman dediği bir bölüm de var. Ki o bölümde de aslında doğrusal akan, geleneksel akan ve o homojenleşen kent yaşamı zamanı dediğimiz zamanın çok daha aksine akan, daha duyularla birlikte, hissetmeyle birlikte, işte dokunmalarla birlikte, birlikte olma haliyle birlikte akan daha döngüsel bir zamandan bahsediyor. Hatta bu döngüsel zamanı bekleme zamanı olarak da ele alıyor ve beklerken aslında bir mültecilik halinde, o refugee halinde beklerken o bekleme esnasında çok şeyin olduğunu söylüyor. Çünkü aslında bir anlamıyla da mültecilik halinin bir bekleme hali olduğunu, işte evrak bekleme, tekrar bir yerleşim yeri bekleme, eğitim bekleme, pasaport bekleme gibi zamanın da kendi doğrusal çizgisi çok daha ayrıldığını ve bu bekleme anında aslında duyularla, hislerle, farklı hikayelerle, farklı temas ve karşılaşmalarla da çok daha farklı bir alışverişin ve bilincin doğduğunu bize söylüyor. Belki de Refugitude keşke Türkçe'ye çevrilse, buradan böyle bir belki duyuru da bir temenni de paylaşmış olabilirim. Çünkü gerçekten hem dokunduğu farklı kültürel ve tarihsel ve siyasi konjonktürlerde açılan çok değerli ve bugün için çok bence kıymetli sözler söyleyen, zaman ve mekan anlamında kıymetli sözler söyleyen, mültecilik deneyimlerine daha farklı bir yerden bakmamızı sağlayan, dolayısıyla belki de içinde yaşadığımız kente, kendimize dönüp daha farklı biçimde bakmamızı sağlayan bir kavram olarak önümüzü açıyor. Dünya Edebiyatı Enstitüsü'nde sanırım son iki haftada en çok konuştuğumuz konulardan biri bunlardı. Bunun yansımalarına baktığımız metinler oldu. Bu hafta da gene bu belki de ilmeği, bu ağı düşünerek bir başka seminerimiz daha var. Citizens of Nowhere, aslında hiçbir yerin yurttaşları belki demeliyiz. Gene bu belki de konuşmaları da alıp ama daha da büyüterek aslında kozmopolitanlık nedir? Kozmopolitanizm konusunu biraz irdeleyeceğiz. Bunun hakkında da belki bir ufak kaydımız, bir ufak programımız ilerleyen zamanlarda olabilir. Umarım Aysim da bize katılabilir. Çünkü onun da 2019'da Dünya Edebiyatı Enstitüsü'deki deneyimi olmuştu. Dolayısıyla bu programları ilk iki hafta Mainz'dan, Almanya'dan yapıyoruz ama bu konuştuğumuz konular aslında her zaman belki metropolitikaya taşınacak konular. Sanatla, sinemayla, edebiyatla birlikte zaten her hali hazırda bu konuları her zaman düşünüyoruz. Dolayısıyla tekrar bu konulara geri dönme şansımız olur diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. İyi haftalar. Almanya'dan sevgiler.